este bine că am reușit să conștientizăm că dacă suntem numiți de către Dumnezeu în anumite funcții, e bine să slujim oamenii și nu să îi împiedicăm în a face bine. Proiectul pe care noi l-am demarat acum câțiva ani de zile a fost un destul de îndrăzneț. Nu știu câți au crezut în el, dar anul acesta știți bine că în cadrul Bisericii Ortodoxe Române avem cărnivoaie, toate facultățile s-au răspuns să organizeze diverse simpozioane în sensul acesta. Eu plec de la un principiu că, în ultima vreme, peste noi e bine să-l citim și să-l cităm parte de asta. E bine să-l și citim mai mult decât trebuie. În sensul acesta, ceea ce a făcut domnul profesor să adune și să redea această biografie a Părintelui Stăniloae vine tocmai în întâmpinarea noastră că e bine să avem de unde să ne inspirăm ca să putem citi. Pentru mine a fost și este o onoare să putem fi de folos fără să ne poate face să ne acusăm. Este într-adevăr plăcut să vedem că un teolog, cel mai mare teolog al nostru, se bucură în sensul acesta și de sprijinul și de sprijinul Ministerului Culturii. În ultima vreme știți bine că Ministerul Culturii nu prea se bucură de multe finanțe pe aici prin zonă, dar noi încercăm atât din puținul nostru să scoatem la lumină asemenea opere. Ceea ce mă bucură cel mai tare, dacă e să privim strict din punctul meu de vedere, este faptul că aceste traduceri nu știu cât au ajuns în bibliotecile facultăților din țară, dar am garanția că au ajuns peste hotare în bibliotecile facultăților și universităților de prestigiu din lume. Și în sensul acesta, contribuția și dumneavoastră este una semnificativă în sensul acesta. Și eu, pe unde am ocazie, spun acest lucru. Ultima dată făcut-o chiar la Craiova Latte, la luni, la un simpozion dedicat pentru Stăniloae și am văzut pe fețele câtorva cu o mirare extraordinară că nu știau că biobibliografia nu este doar în română, ci este și în oblimb. Oblimb. Așa că... N-am fost la județeană, că județeană există. Nu, eu vedeam fețele nu celor de la Craiova și fețele altor colegi de-ai noștri de la facultăți care nu știau că avem biobibliografia tradusă în oblimb de circulație. Știți bine că nu sunt omul care să fac promisiuni și așa mai departe, că perspectiva și așa mai departe. Nu. Este bine că atunci când sunt deranjat cu astfel de inițiative de proiecte, bucuros încercăm să colaborăm și iată că proiectul domnului profesor Angelescu este unul de succes. Așa că mă bucur de și profit de prezența fețelor bisericești care, dacă înțeleg semnalul meu, pot să o spun și pe românește traducere, deranjați-mă cu astfel de proiecte, indiferent cât de vaste sunt ele, nu le facem într-un an, le facem în câțiva ani de zile. Proiectul nostru durează de 3 ani de zile. Nu, și, mai mult. Da, 5 ani. Din 2008-2009. Da. Deci, iată, sunt chestiuni care nu le programăm de pe zi ca alta. Sunt chestiuni pe care le avem un plan. Mie, care îmi place să am totul ordonat, merg pe proiecte imbri care urmează în viitorul imediat apropiat a fi rezolvate, altele mai îndepărtate, dar cert este că ne apucăm de ele. Mesajul domnului ministru este deprisos să vă reamintesc despre el, pentru că știți că întotdeauna ne sprijinim când am venit cu astfel de inițiative. Săptămâna viitoare o să avem o întrevedere pentru a pune la punct un protocol între Patriarhie și Minister în vederea ceea ce se va întâmpla la anul la nivel național al împotrivenilor. Este un proiect deloc ușor. Văd aici și Tomisul, păcat că era cu săptămânal, ca să putem să-i sprijinim și cu borul și cu practicele. Da. Important este că eu mă bucur și pentru corala înaltului, dar să vină chestiuni și de acestea, pentru că eu am mult de experiență. Tomisul a zis toți din București, dar și tu la patru. Merg la Marul Mării să se mai răcorească și ei lucrurile. N-ați venit la Marul Mării. Dar atunci a fost o chestie, da? Asta da. Așa că vă mulțumim, cel puțin eu vă mulțumesc pentru efortul depus, pentru că știu că în spatele acestor apariții a fost o întreagă armată, pe care dumneavoastră ați coordonat-o impecabil ca să puteți da într-un anumit timp o anume calitate și un anumit număr de exemplare și așa mai departe. Important este că au văzut lumina tiparului și că atât din noi cât și cei din celelalte centre universitare și nu numai se pot bucura, ne putem și se pot bucura și de rodul muncii dumneavoastră. Nu știu dacă sunt multe de spus pe marginea proiectului, dar e bine să ne oprim ca să dăm posibilitatea și celorlalți distinși invitați la a spune câteva cuvinte despre Patmos. Știu destul de bine, pentru că este revista centrului pe care dumneavoastră îl coordonați la Târgoviște. Mă bucură cel mai mult aici că de la număr la număr constat că apar nume noi, nume destul de și nume noi pe lângă numele cele grele care scriu aici și toate acestea nu fac decât să aducă un plus valoare celor din mediul teologic și apoi prin extensie mediului academic. Eu vă mulțumesc pentru că m-ați invitat. Eu mulțumesc. Vă mulțumesc pentru că ați avut răbdare să îmi îngăduiți aceste câteva cuvinte și sper în colaborările viitoare, atât vremelnic suntem pe funcții mai mari sau mai mici. Și să lasă o funcție centrală. Mulțumesc pentru această sală generoasă de Biblioteca Națională a României, deși intendanții că nu au apărut aici, au pus și-o plecat, cei care coordonează aceste activități în această sală și sălile. Aici este o sală foarte plăcută. Vă rog, poate fi combate cu cele din alte părți la ABC-ul sau la ABC-ul, dar aici ne-am gândit din spotim, ales că de aici au fost și cei care ne-au ajutat. Da. Mulțumesc mult pentru cuvânt și să sperăm că o plec mai departe și poate idei și poate fapte. Dau cuvântul.